wanna make it up to you, pretty baby, make it up to you. I wanna see you smile, I wanna see you smile, I wanna make it up to you. Oh, meri jaan na le le ke meri jaan, oh meri jaan na le le ke meri jaan, teri ada, teri ada. जाने जनाना तुझ पे दीवाना, जाने जनाना तुझ पे दीवाना, मैं हूँ फिदा, मैं हूँ फिदा. गुस्ताखी माफ कर दे, अब तो इंसाफ कर दे, अपना दिल साफ कर दे, कहना तो मान ले. जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे. साफ कर दे, कहना तो